orduan hemen naiz eskiako ikastolan, azparnen, eskia ikastolako aurrekin, ikasleekin. Eta badut zientzat galdera bat, lehenik, ea entzun zuten zer gertatu den atletismo munduan, Errusian? Dopatu dira eta ez daizu kilorean. Lehenik, ba, zer nahi du dopatza, zer da? Ez, ez da behar egin zenta gero jendak uste dute azkartzen duela, me simikoa da. Ez da behar egin zenta trisa da eta besteak dopatu duena fiteago kurritzen du eta la, eta besteak ez. Egero zuzotzen du pixkat ere. Norbaitek, norbait heldu bali bada, eta hartzen izu, hartzen mauzu goxoki hori, azkarrago izan zira. Erranen dutaz. Zizan eta berpa emaiten du zerbait lan diero, xo, bernan? Baina, xur bali bada, justu azkartzen zaituela. Xur da, hori bakik iten du. Aba, le pasti pilotan dena hori jaten handa pixkat azkartzen da, ez da dopatzen. Pilotan badira? Bai, kom de pasti. Nordo egiten hori? Eta zeik hartuko zuten? Yes, bezen tabada produi dangero barnen, berba, fean, ez balin bada bila. Nire aita balin bada, bai. Jakin behar eta zer den. Zientaldean beste norbaitek hartzen badu, zer egingo duzute. Meranen nute zartzea. Porte plente egin denut. Polizia ikustela. Bai. Asten balin bazira hartzen, gero zira gelditzen. Artu eta da, entxasteko. Nuen hartuko zen, eta pumoinean gero zan. Ebe, atxeman dute urra marzen gainean, eta behar bat badira ekstra dera ekstroa. Ere atxeman dute entxela da, eta zer, ez da egia. Bai egia da. Urra balin bada marzen gainean, zer gana idu horrek? Behar bat badira jende batzu edo gauza batzu bizia dara. Behar bat egi bat ukanen da. Me egia da ukan da lezala de ezakitzer. Zuen ustez, bada bizia marzen gainean? Bai. Bai. Bai, barago. Ez dakigu. Jakitan lugu badela ura, baina ezin dugu jakin bizia baden. Abai, salbu YouTube-en. Eta bizia balin bada. Bizia balin bada marzen gainean, zuen ustez, nolako bada? Uraren barnean da? Bada... tantakulekin edo... Ezin dugu jakin zen da ez dakigu badenez edo ez denez. Balin bada... bitxiak. Guk eranen dugu bitxiak zen da gu normala ikida eta horiek bitxiak. Eta jentzat gu gineteke bitxiak? Be bai. Be behar ba ez da hurra. Zer da hor duen? Be behar ba, greja edo. Zen uke gara hor duen izatea? Zerotik erori da. Ebe entxelada horra atxeman dutelarik, ebe diosatu dute eta hona zen. Eta beste gozat pasada, dola hilabete bat edo hola. Nor ikusi dugu eklipsea? Berdea zen, berdea argia, eklipsia. Ma iderrekin ikusi ginoen, zerbait ordinagailuan. Me etzen deus. Ezen ikusten. Ba zen eklipse bat, duela hilabete bat erdi. Eta hor zen lura, pasa, ilargia eta eguzkiaren artean. Eta guk hemendik ikusten genuen ilargia. Nor ikusi du? Piskat berdea edo la. Ik ikusi du liran ja. Nik berde... ni berde lirandia berde. Dola, ustut iru dola huela bete, atzaman dute planeta bat, biziki urrun, eta planeta hori kasik lurra bezala da. Bada ura gainean, bada airea eta dena. Baina zakite biza baden hori no. Gure airea atzaman zuten? Ukanen delarik behar ba lujaren eksplozioa joanen giraan. Ez dakigun, me. Noiz zen da hori? Bos mila jortean buruan ustut. Zabaito lako. Zagetatuko da? Ebe luja eksplozatuko da. Meteorita bat izanen da. Abon. Zunakien. Zunakien. Zunakien bizituko zira ikustut guztu nola esplozatuko da. Eta bukatzeko, hemen azparnen gira, orduan mitzatuko gira zinegin festivalaz. Erakusten dituzte filmak. Erakusten dituzte filmak euskaraz. Ikusi nuen Salvadoren reportaia. Salvadoren hitza. Ez, hisena eta hitza. Ni behar ba joanen. Eta zer ikusiko duzute horten? Bozute programa hemen, begira. Gernika batia lola, ez dakitzer. Berde ikusi la bandanoz. Ina ute lokirita Gernikan da. Da erraiteko me. Denak badakite. Nik begiratuko dut telebista. Berdin da. Hori espikatzen alut. Gernika bat ailoia. Ainiz bomba. Eta bakrik ahbol bat egon zen. Gerlan. Eina utelujietan koda. Hasta la vista. Adio! Sobra un txazen, adio! Egizulo! Adios, amigos!